ثلاث مهلكات: الشيخ المطيع والهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وإن المعجب لا يحقق قوله سبحانه وتعالى: وإياك نستعين عن شكر الله سبحانه وتعالى وعن الثناء على الله سبحانه وتعالى بما يستحق إلى الثناء أنفسهم بما لا يستحقون. لا شريك له. لئن شكرتم لأزيدنكم وأشهد أن ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون. إني واجب الله نكوسيني كما نبباسا كيوسيا نفسي كوانزا كتك جامب لكم شاء الله تبارك وتعالى حقيقة ومفوز ومشاو الله جل في علاه. واعلموا أن الشكر النعمة الله تعالى على عباده الأفراد والجماعات والمجتمعات يسبب الاستقرارها وثبوتها، وعدم الشكر بها يؤدي غالبا إلى عقابات العامة والخاصة. مولي ويقوم به kuzishukuru neema za Allah tabaraka wa taala ambazo amewaneemesha waja wake mmoja mmoja, makundi makundi, na akawaneemesha kwa neema hizo jamii mbalimbali, ni miongoni mwa sababu ya kuzifanya zidumu neema hizo na ziendelee kuthibiti kwa aliyoneemeshwa. Na kuto kuzishukuru neema hizo zinapelekea mara nyingi katika adhabu na mateso ya mtu mmoja mmoja, kadhalika na adhabu yenye kuwaenea wengi. Fa inna Allah tabaraka wa taala akhbara fi kitabihi ma aqabahu bihi ala kulli shakhsin. Hakika Allah tabaraka wa taala ameelezea kwenye kitabu chake juu ya Allah alivyoliadhibu, alivyoadhibu kwa hilo kwa kila mtu, ala kufrihi, juu ya kufuru kwake, kufuru yake ya kuikufuru neema. Ukisoma katika Qur'an yale ambayo yaliyopelekea katika waja katika kuzikufuru neema za Allah tabaraka wa taala, kuna mengi yenye kuonyeshea adhabu za Allah tabaraka wa taala juu ya wale waliokufuru neema zake. فينبغي علينا أن نشكر الله على نعمه كثيرة علينا دينيا ودنيويا، inawajibika kwetu sisi tumshukuru Allah juu ya neema zake nyingi ambazo zipo juu yetu sisi katika neema za kidini kadhalika na neema za kidunia. Fa inna shukran ni'mati tuaddi ila ziyadatiha, kwa sababu kushukuru neema inapelekea katika kuzidi kwake. Qala Allahu jalla sha'nu la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadidun, endapo nyinyi mtashukuru, Allah anasema kwa hakika na wallahi nitakuzidishieni, na endapo mtakufuru, hakika adhabu yangu mimi ni kubwa. Hii inaonyesha namna gani Allah anavyotutaka tumshukuru yeye katika neema ambazo ametuneemesha, na kushukuru neema hizo ni sababu ya kuzidi kwake. Wa amruhu subhanahu wa ta'ala li rusulihi wa ibadihi almu'minina ala ash-shukri bih, kadhalika na amri ya Allah tabaraka wa ta'ala kwa mitume wake na mijumbe wake na waja wake waumini juu ya kumshukuru yeye katika neema. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala amiran li rusulihi alayhimu salatu wassalam, Allah amesema hali ya kuamrisha mijumbe wake, amani za Allah ziwe juu yao, ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan, enyi mitume kuleni katika vizuri na mutende yaliyokuwa mema. Wa qala Allahu subhanahu amiran li'ibadihi al-mu'minin, ya ayyuhan nas kulu min tayyibati kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'buduna, enyi waumini kuleni miongoni mwa vile vilivyokuwa vizuri, kulu min tayyibati ma razaqnakum, kuleni katika vizuri katika vile ambavyo tumekuruzukuni nyinyi. Washkuru lillah, namshukuruni Allah tabaraka wa ta'ala, in kuntum iyyahu ta'budun, ikiwa kweli nyinyi yeye Allah peke yake ndiyo ambaye mnamwabudu Allah tabaraka wa ta'ala. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala kad athna khalilahu wa rasulahu Ibrahim alayhi salatu wassalam bishukri ila Allah tabaraka wa ta'ala, Allah amemsifia kipenzi chake na mjumbe wake Ibrahim kwa kumshukuru kwake Allah tabaraka wa ta'ala. Amesema Allah, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun min al-mushrikin, hakika Ibrahim alikuwa ni umma ay imamatan wa qudwa, alikuwa yeye ni kiongozi na yeye ni kigezo, qanitan lillah aliyekuwa mnyenyekevu kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala, hanifan wa lam yakun min al-mushrikin, alikuwa ni hanif aliyejielekeza kwa Allah tabaraka wa ta'ala, na akaacha kila asiyekuwa Allah na akamtakasia Allah ibada. Hadha huwa al-ma'na al-hanif alladhi alqa 'ala Allah wa a'rada 'amman siwah wa akhlasa lahu al-ibadata, ni yule aliyejitupa aliyejipeleka kwa Allah tabaraka wa ta'ala, akampuuza kila asiyekuwa Allah na akamtakasia Allah katika jambo la ibada. Hadha huwa al-hanif kama qalahu Sheikh al-Allama ibn Baz rahimatullahi ta'ala alayhi rahmatan wasi'a. Kwa hiyo Ibrahim alikuwa hanifan wa lam yakun min al-mushrikin, hakuwa Ibrahim ni katika washirikina, shakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim, alikuwa ni mwenye kuzishukuru neema zake Allah nyingi, shakiran li an'umihi, ni mwenye kuzishukuru neema zake Allah nyingi, ijtabahu Allah amemchagua Ibrahim na Allah akamuongoza yeye katika njia iliyokuwa imenyooka. Wa tasmiyatuhu Allahu tabaraka wa ta'ala rusulahu wa ibadahu ash-shakirin, na Allah kuwaita kwake mitume wake na waja wake na waumini kwa jina la wenye kushukuru. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala hakiyan 'an an-Nuh alayhi salatu wassalam, Allah amesema akimsimulia kuhusu Nuh, innahu kana 'abdan shakura, hakika Nuhu alikuwa ni mja ambaye ni mwenye kuzishukuru neema za Allah tabaraka wa ta'ala. Wa talabu kathirin min ar-rusuli wa ibadillahi al-mu'minin i'anata Allah bishukri, na kutaka kwake wengi katika mitume na waja wa Allah tabaraka wa ta'ala kutaka msaada wa Allah tabaraka wa ta'ala kwa kutumia jambo la kuzishukuru neema. Qala Allah tabaraka wa ta'ala an Sulaiman alayhi salam, Allah akasema kuhusu Sulaiman alayhi salam, rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah. Al-aya, Sulaiman akimwambia Allah, nakuomba uniwezeshe mimi, unisaidie mimi, uniwezeshe mimi, an ashkura ni'mataka allati, niweze kuzishukuru neema zako ambazo, an'amta alayya, ambazo wewe Allah umenineemesha mimi, wa an a'mala salihan tardah, na unifanye mimi, uniwezeshe, unisaidie nifanye matendo mema ambayo utayaridhia wewe, wa aslih li fi dhurriyati, na nakuomba Allah unitengezee katika kizazi changu. Al-aya hii ni namna Allah tabaraka wa ta'ala anavyotuonyesha nafasi ya shukurani ya mja katika kuzishukuru neema za Allah tabaraka wa ta'ala. Mwenye kuzishukuru neema za Allah ni yule mwenye ni yule ambaye mwenye kumtambua Allah. Mwenye kuzishukuru neema za Allah ni yule aliyekuwa mtiifu. Mwenye kumshukuru Allah tabaraka wa ta'ala kwa neema zake ni yule anayejiona yeye ni fakir, yeye ni mwenye kuhitajia, na Allah yeye huwa al-ghaniyu, Allah yeye ndiyo aliyekuwa na uwezo usiokuwa na ukomo wala usiopimwa kwa kitu chochote, hawezi kupimwa Allah tabaraka wa ta'ala ule uwezo wake aliyokuwa nao yeye. Kwa hiyo yule mwenye kuyafahamu haya hujifahamu yeye ni fakir, yeye ni mwenye kuhitaji, na Allah tabaraka wa ta'ala yeye ndiyo mwenye uwezo. Wa kathiran yaktarinu ashukuru bil a'mali saliha, mara nyingi huwa inaambatana pamoja shukurani na matendo yaliyokuwa mema. Fala yusamma al-insanu shakiran, hawezi kuitwa mtu ni mwenye kushukuru illa idha kana amilan bi'amali salih, isipokuwa itakapokuwa ni mtendaji matendo yaliyokuwa mema. Allah tabaraka wa ta'ala anawaambia jamaa wa Daud wamshukuru Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala anawaambia jamaa zake Daud, yani watu wake Daud, wazishukuru neema za Allah tabaraka wa ta'ala na watende matendo yaliyokuwa mema. Lakini katika jambo la kushukuru neema za Allah, qalilan minan nas, wamekuwa ni wachache katika watu. Allah anasema wa qalilan min ibadi ash-shakur, ni wachache katika waja wangu ambao ni wenye kushukuru. Wachache ndio ambao wanashukuru kuzishukuru neema za Allah tabarak wa ta'ala. Katika yale ambayo yanapelekea kuto kuzishukuru neema za Allah tabaraka wa ta'ala, al-ujubu, ni mtu kujifakharisha na akajitukuza, akajiinua na kujikweza katika yale ambayo Allah tabaraka wa ta'ala amemneemesha yeye katika neema zilizokuwa mbalimbali. Ulama rahmatullahi alayhim, Allah warehemu wale waliokufa na wahifadhi waliokuwa hai, wanapoitaja jambo la ujubu husema huwa azzahu bin nafs wasti'dhamu al-a'mal war-rukunu ilayha wa idafatuha ila an-nafsi ma'a tarki idafatiha ila al-mun'imi. Kujikweza al-ujubu ni azzahu bin nafs, wazzahu bimaana al-iftikharu wat-ta'azzum, maana azzahu ni kule kujifakharisha na kujikweza na kujiinua, ukajiona wewe ni bora katika kile alichokuneemesha Allah, ima katika mali au katika cheo au katika kiwiliwili au katika ilmu au chingine chochote kiwacho, katika kile ambacho wewe uko nacho na wengi hawana, au wachache mko nao na wengi katika hicho hawana. Sasa mtu akawa anajikweza na kujitukuza na kujiona ndani ya nafsi yake, wasti'idhamul a'mal, ikawa yeye anaona ukubwa wa matendo, kila analolifanya yeye ndiyo kubwa na la wenziwe ni dogo, na hakika huwa asema nimefanya hili, nimefanya hili na hili na hili, kwa uwezo wake, nafsi yake, akili yake, fikra yake na mawazo yake. Warukunu ilaiha, halafu ikawa yeye ni mwenye kuyategemea matendo aliyotenda. Wa idhafatuha ila nafsi, na kuyaegemeza matendo hayo kwenye nafsi yake yeye, kujiona yeye ndio kila kitu, bila ya yeye hayawezi kuwa hayo. Maa tarki idhafatiha ila almun'imi, pamoja na kuacha kuyaegemeza hayo kwa mwenye kuneemesha ambaye Allah tabaraka wa taala. Ikiwa hilo lamtokezea mja, basi ajielewe kwamba Allah amemtahini, na jambo baya sana la kutokuzishukuru neema za Allah tabaraka wa taala, akaona yote aliyokuwa nayo hakuna chingine isipokuwa ni yeye mwenyewe. Nasalullah salamata wal afia. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فقد روى الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في سننه وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثلاث مهلكات: الشح مطيع، والهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. متوم صلى الله عليه وسلم katika yale ambayo yamepokelewa na al-Imam al-Baihaqi katika sunan yake na akaisahihisha Sheikh al-Albani rahmatullahi alayh, anatuambia mambo matatu ni yenye kuangamiza. Kwanza, ash-shuh muta', uchoyo na ubakhili ambao ni wenye kutiiwa. Mtu amuamrisha ubakhili wake usitoe kitu fulani hali ya kuwa na uwezo nao na sababu ya kufanya hivi yuko nayo, lakini choyo na ubakhili, ubakhili unamwambia usitoe, au choyo alichokuwa nacho hawezi kusaidia hapo, au yule aliyesaidia au yule aliyekuwa nacho hutaka kipotee kile alichokuwa nacho, huyo anautii uchoyo wake na ubakhili wake aliyokuwa nao. Hili ni jambo lenye kuangamiza. Moja. Pili, Mtume akatwambia na matamanio yenye kufuata, wa hawa muttabaun, na matamanio yenye kufuatwa, vile ambavyo nafsi ya mja inamuamrisha katika kutenda katika yale ambayo yanakwenda kinyume na sheria ya Allah, yanakwenda kinyume na utiifu. Hili ni moja katika mambo yenye kuangamiza. Akalitaja la tatu Mtume, wa i'jabu al-mar'i bi nafsihi, na kujikweza na kujifakharisha, kujiona mtu kwa nafsi yake katika yale ambayo Allah tabaraka wa taala amemneemesha nayo, si katika mali kama Allah alivyomneemesha Karun na akaacha kumshukuru Allah tabaraka wa taala, akayaona aliyokuwa nayo yanatokana na juhudi yake na elimu yake na mawazo yake na fikra zake, wala si katika wale wawili, katika Allah aliyowaneemesha mmoja akamneemesha kwa kumpa mabustani mawili ya mizabibu na mitende, akaacha kuzishukuru neema za Allah tabaraka wa taala, Allah akamwadhibu kwa hilo, wala si kwa wale ambao Allah amewapa vyeo na akawapa nafasi za juu kina Firauna na wengineo kwa aina mbalimbali za ufalme na vyeo, wakaacha kuzishukuru neema za Allah na wakafuata wakaacha kumwamini Allah na kufuata na kuacha kufuata ulingano wa mitume ambao walikuja kuwalingania wao, Allah akawaangamiza kwa hayo, wala si kwa wale ambao Allah tabaraka wa taala amewapa maumbile yaliyokuwa makubwa mpaka wakawa wanapita wakisema man ashaddu minna quwwa, nani ana nguvu kutushinda sisi, wakashindwa kuishukuru neema ya Allah ya kwamba wao wana miili mikubwa zaidi hakuwahi kupewa yoyote katika ulimwengu huu kabla yao na baada yao. huku kote ni kutokuzishukuru neema za Allah na kuziegemeza mtu yale aliyopewa na Allah katika nafsi yake, akajikweza nayo, kujitukuza nayo na kujifakharisha nayo na kujiona yeye hakuna kama yeye. Hili ni jambo baya sana. Yakulu al-allamatu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimatullahi ta'ala alayhi, anasema rahmatullahi alayhi, wa kathiran ma yuqranu ar-riya'u bishirki, na mara nyingi sana utakuta ria, inapotajwa ria, kujionyesha, kutaka kusikilikana, kutaka kuonekana, jambo la ria linaunganishwa pamoja na al-ujub. Wa kathiran ma yuqranu ar-riya'u bil-ujubi, mara nyingi utalikuta hivyo. Fa inna ar-riya'a min babi ishraki bil khalq wa inna al-ujuba min babi ishraki bin nafsi, kwa sababu ria ni katika mlango wa kushirikisha kwa viumbe. Lile analolifanya mja halifanyi kwa ajili ya Allah, au atalifanya kwa ajili ya Allah lakini watu wamsikie au wamuone, ni katika mlango wa kushirikisha kwa viumbe. Na ujubu, kujikweza na kujiona na kujifakharisha, mimbabi ishraki bin nafsi, ni katika mlango wa kushirikisha katika nafsi yake mtu mwenyewe kwa lile aliloneemeshwa na Allah tabaraka wa taala, kuto kulitekelezea shukurani yake na akaiegemeza neema hiyo kwa Allah tabaraka wa taala, ikampelekea kujiona yeye ni fakir. Wallahu huwa alghaniyu, Allah yeye ndiyo mwenye uwezo wa kila kitu na yeye ni mwenye kuhitaji. Wa hadha huwa halu almustakbiri, hiyo ndiyo hali ya mtu ambaye aliyekuwa na kiburi. Fa inna almuria, hakika yule ambaye mwenye kujionyesha, la yuhakiku qawlahu subhanahu wa ta'ala iyaka na'budu, yule ambaye mwenye kujionyesha katika matendo yake hana uhakika na kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala, iyaka na'budu, wewe tu peke yako ndiye tunayekuabudu, hili huwa halithibitishi katika matendo yake, hili huwa halithibitishi katika lile analolitenda kwa ajili ya Allah, kwa sababu hasemi kwamba wewe tu ndiye tunayekuabudu, bali hutaka sifa, kusikilikana, kuonekana na watu wengine katika yale ambayo Allah tabaraka wa taala amempa na kumneemesha katika neema zake. Wa inna almu'jiba, na yule ambaye mwenye kujikweza na kujifakharisha, la yuhakiku qawlahu subhanahu wa taala wa iyyaka nasta'inu, na yule mwenye kujikweza na kujivuna na akajiona, huwa haithibitishi na kuwa na uhakika na kauli ya Allah, wewe tu peke yako ndiyo tunayekutaka msaada. Faidha haqqaqa qawlahu ta'ala iyyaka na'budu kharaja min ar-riya'i, wa idha haqqaqa qawlahu subhanahu wa ta'ala wa iyyaka nasta'inu kharaja min al-i'jab, atakapokuwa ameihakikisha, ameihakiki na kuithibitisha katika moyo wake kauli ya Allah iyyaka na'budu, wewe tu peke yako ndiyo ambaye tunakuabudu, huyu atatoka katika kujionyesha, atatoka kutaka kusikilikana na mengineyo katika mlango wa ria. Wa man haqqaqa qawlahu wa iyyaka nasta'inu, na yule atakayehakiki kauli ya Allah wewe tu peke yako ndiyo ambaye tunakutaka msaada, basi kharaja min al-i'jaba, atatoka katika kujikweza na kujifakharisha kwa chochote katika ambacho alichomneemesha Allah tabaraka wa taala. Ibadallah, fa innal ujuba, hakika kujikweza na kujiona, min alafati alkhatira, ni katika maafa ambayo yaliyokuwa makubwa. Maafa haya ambayo Allah tabaraka wa taala huwajaribu baadhi ya waja ambao siku zote hawaziegemezi neema zake kwake yeye Allah tabaraka wa taala. Jambo hili tusibu kathiran minan nas, huwapata wengi katika watu, fatusrifuhum an shukri llahi subhanahu wa taala ila shukri anfusihim, jambo la kujiona na kujikweza na kujifakharisha huwatoa wao katika kumshukuru Allah tabaraka wa taala, likawapelekea katika kuzishukuru nafsi zao. Kila analolifanya hujiona yeye nafsi yake ndio imefanya, hakuna mchaji kama yeye, mbora kama yeye, mwenye elimu kama yeye, mtoaji kama yeye, mwenye uzuri kama yeye, kila kitu humuondosha kabisa katika kumshukuru Allah na katika kuishukuru nafsi yake yeye mwenyewe. Wa anithana'i ala Allah subhanahu wa ta'ala bima yastahiqu, ila thanai anfusihim bima la yastahiqun, kujikweza na kujiona huwatoa wao katika kumsifia Allah tabaraka wa taala katika yale ambayo Allah anastahiki, na ikawapelekea katika kuzisifia nafsi zao kwenye yale ambayo wao hawastahiki nayo. Wa ani tawadhu'i lilkhaliqi walinkisari baina yadayhi ila takabburi walghururi walidlali bil'a'mali, kadhalika kujikweza na kujiona vile vile huwaondosha katika jambo la kuwa mnyenyekevu, kumnyenyekea muumbaji Allah tabaraka wa taala, na mtu akawa ni mpole na mwenye unyenyekevu kwa Allah tabaraka wa taala, ikampelekea yeye kuwa na kibri na ghurur, akajidanganya na ikawa ni mwenye kuyatazama matendo yale ambayo ameyafanya na katika yale aliyompa Allah tabaraka wa taala. Wa ani ihtirami nnas, baya baya katika mabaya yaliyotajwa yako juu zaidi katika yale ambayo yanaonekana katika ulimwengu, hupelekea katika jambo ambalo la kutokuwa heshimu watu wa maarifati manazilihim, na kuto kuzitambua daraja zao ambazo Allah tabaraka wa taala ameweka, ila ihtiqarihim wa juhudi huquqihim, ikawapelekea katika kuwadharau na kuzipinga zile haki zao walizokuwa nazo. Hii ndiyo daraja mbaya na manzila ya kujikweza, na tuliyoyataja mwanzo ndiyo daraja na nafasi ya shukrani kwa mja. Kwa haya yote inatakikana mja kila wakati kuwa anauliza moyo wake katika kila neema ambayo Allah amemneemesha, je, ametekeleza haki ya kurejesha neema hiyo na akalikiri hilo kwa Allah tabaraka wa taala, au anayegemeza yote katika nafsi yake? Hili ni jambo la kujiuliza sana, kwa sababu hili ni jambo ambalo Allah haachi kuwajaribu waja katika majaribio yake anayowajaribu Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.